Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У перадачы Ганны Соус «Толькі жанчыны» пра віртуальнае жыццё, якое робіцца рэальнасцю. Таямніцы купальскай начы ў Новай Атлантыдзе Вячаслаў Ракіцкі абмяркоўвае з фалькларысткай, паэткай Антанінай Хатэнкай. І раздзелы новай кнігі 92, прысвечаны рэферэндуму, які не адбыўся. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. Сёння мы пагаворым пра віртуальнае жыццё, якое робіцца рэальнасцю. І сённяшнія ўдзельніцы – гэта сетачніцы, якія распаўсюджваюць інфармацыю ў сацыяльных сетках. Гэта мая калега Наста Пелюгіна, адказная за старонку «Свабоды» ў Інстаграме і іншых сацыяльных сетках. Карына Навіцкая, каардынатарка суполкі «Мая краіна Беларусі» ў Інстаграме, Кантакце, Фейсбуку. І Ганна Клокава, якая прасоўвае ў сацсетках інтэрнэт-пляцоўку і краму «Сымбалбай» з беларускімі сімбалямі і рэчамі з імі. Ну і перш я хацела і вас, Наста, і вас, Карына, і вас, Ганна, запытацца, ці калі-небудзь вы палічылі, якая частка вашага дня праходзіць не ў сацыяльных сетках, з выключаным кампутарам, з выключаным тэлефонам і планшэтам. Калі ласка, Ганна. Мабыць, гэты час адбываецца толькі ў насамрэч, таму што спецыфіка працы ў сацыяльных сетках менавіта ў тым, што твой працоўны дзень не абмяжоўваецца 8 гадзінамі, там з 10 до 7, напрыклад, фактычна працягваць увесь час, бо вельмі важна падтрымліваць зваротную сувязь з людзьмі, паказваць людзям, ну, маім выпадку кліентам нашым, што мы іх слухаем, што іх меркаванне важна для нас, казана каментары, пытанні, пастаяннае адсочванне фідбэку, стымуляванне да гэтага фідбэку, калі гэта трэба, гэта займае вельмі шмат часу. Канешне, часам хочацца зрабіць сабе перапынак, і я яго стараюся рабіць, але па сувязі я адчуваю вельмі вялікую вінаватасць перад людзьмі. Мне хочацца пастаянна падтрымліваць з імі сувязь, і добра, што ў мяне ёсць калегі, якія ў такіх выпадках дапамагаюць і падстраховваюць. Карына, калі ласка, вашыя падлікі. У гэтым пытанні я згодная з меркаваннем Ганны. Я таксама амаль увесь час праводжу ў сеціве. Гэта, можна сказаць, 6 дзён на тыдзень. Даю сабе адзін дзень на тыдзень, каб адпачыць сябрамі. Гэта звычайна ў суботу. А так, як казала Ганна, насамрэч так і ёсць. Трэба заўсёды быць на сувязі, каб нешта пракаментаваць, нешта адказаць, каб людзі бачылі, што ты таксама зацікаўлены ў сувязі з ім. Не толькі ён зацікаўлены, але і ты. Таму ўжо большую частку свайго тыдня я праводжу ўсё ж такі ў сеці і ў інтэрнэце. Наста, калі ласка, і як вы? У мяне, напэўна, не столькі сеткамі, сколькі усілякімі топамі, планшэтамі, тэлефонамі. Я часам стараюся рабіць сабе перапынак, ну, на працоўную гадзіну, 10-10 пасілі на адпачынку, каб адпачылі вочы. Але ўсё роўна, калі ты спрабуеш выдаткаваць сабе час для адпачынку у некі працоўны дзень, то цябе атрымоўваецца, што здараецца некая надзвычайная навіна ў гэты момант, і ты ўсё роўна не атрымоўваеш таго адпачынку. Але калі ты там выдатковаеш час для сябе, для прачытання кнігі ці для яшчэ чаго-небудзь, ўсё роўна зараз настолькі ўсё ў лічбе, што ўсё роўна ты праводзіш час за кампутарам ці за планшэтам, каб пачытаць нешта. Ну, вось лета, 20-21 дзень лета, паспелі вы загарэць, паплаваць? Можна ж працаваць зараз з кампутарам і на вуліцы, яны доўга трымаюць зарядку, і можна працаваць на пляжы дзе-небудзь. Я паспела. Цудоўна. От недавно мой калега Франак Вячорка выступаў у Менску ў прэс-клубе з лекцыяй пра тое, як сабіраць аўдыторыю праз сацыяльныя сеткі, і па выніках ён сфармуляваў 10 кароткіх высноваў, як працаваць у сацсетках. Я папрасіла бы кожную з вас, абапіраючыся на ўласны досвід, таксама каротка, не ведаю, колькі гэта будзе, 5, 10, 3, асноўныя правілы, от калі прытрымлівацца якіх, то можна пашыраць і заахвочваць аўдыторыю ў сацыяльных сетках. Ганна, калі ласка. Так, я была на хацелі. І хочу сказаць, што ў асноўным я згодна з тымі тэзамі, які нам прадставіў Франак. Ён казаў менавіта тое, што я заўважала ў сваёй працы сама, пакуль вось паспела папрацаваць. Галоўнае, што б я вывучыла, згаджаючыся з Франакам, гэта эмоцыі. Людзі, яны не прымаюць сухі тэкст зараз ніяк, і ён не знаходзіць свайго чытача, свайго фідбэку. трэба, нават калі ты робіш нейкі рэкламны тэкст, рэкламуеш нейкі тавар, трэба ўсё адно дадаваць нейкі персаналізаваны чыннік, нешта, што выклічае эмоцыю чалавека. Па-другое, гэта пастаянная сувязь, гэта тое, пра што вось было першае пытанне, пастаянна трэба падтрымліваць сувязь са сваімі кліентамі, пастаянна адказваць ім на пытанні, пастаянна пытацца ў іх штосьці, што для цябе можа быць важна, што для яшчэ вылучыла унікальнасць. Людзям ўжо надакучыла бачыць адно і тое ж пастаянна паўсюль, ім хочацца бачыць нешта, чаго не было ў іншых месцах. Бо нават калі мы перапошваем нейкі тэкст, нейкую спасылку, трэба дадаць нешта ад сябе, тое, чаго не было, і калі мы перапошуем, напрыклад, карцінку ці яшчэ нешта, што ўжо апосцілася ў нашых сацыяльных сетках, то звычайна я стараюся ўсё адно нечым яе дапоўніць, неяк апрацаваць так, каб у людзей не ўзнікала адчуванне дэжавю. Карына, які ваш спіс, якія вашыя парады? Я таксама была на лекцыі Франака і згодная з яго тэзісамі, таму што яго высновы, яны ўсе ісходзяць з яго вопыту, яго досведу. Вось. Ну, што я магу сказаць такога больш унікальнага? Ну, патрэбна, як Ганна казала, заангажаваць сваю аўдыторыю, неяк яе зацікавіць. Таксама трэба з ёй камунікаваць, трэба ставіць лайкі на каментары, трэба адказваць на каментары, трэба размаўляць, нешта прасіць, абгрунтаваць. Каб зацікавіць аўдыторыю, я лічу, што трэба заўсёды прыдумляць нешта новае, бо мы жывем у час глабалізацыі, у час тэхналогіяў. Я лічу, што трэба аўдыторыю неяк забаўляць, калі можна нават так выразіцца. Нейкія новыя фарматы прыдумляць, зацікавіць аўдыторыю нейкімі, не ведаю, там, чым заўгодна, конкурсамі, нейкімі апытаннямі, нейкімі жывымі трансляцыямі. То бок, увесь час узаємодзейнічаць з аўдыторыяй. А Наста, калі ласка, з вашага досведу, якія вашыя парады? Для мяне, перш за ўсё, галоўная аператыўнасць, унікальнасць, натуральнасць і графічны контент. У першым я пагаджуся з Карынай і Ганнай, што важна быць першымі. Людзям надаелі адны і тыя ж тэксты, адны і тыя ж карцінкі. І калі ты першы, напрыклад, у сферы медыя, у сферы навінаў публікуеш нейкую інфармацыю, ты больш ангажуеш аўдыторыю. Графічнае аздабленне вядома зараз не 2010 год, калі можна адной карцінкай. Карцінкі сталі іх шмат вырабляецца штодня. І чым прыгажэй, чым унікальней ты зробіш карцінку, тым больш ты зноў ангажуеш. І па-другое, і па-трэцяе, апошняе, што не варта хлусіць ні сабе, ні людзям. Трэба быць натуральным, трэба пісаць нешта прасцейшай мовай, без складаных словаў, таму што аўдыторыя нават аднаго выдання, аднаго блогера, яна зусім розная, яна мае розны адукацыйны ўзровень, і чым прасцей з чымі словамі ты напішаш пра гэта, тым прасцей і табе будзе сабраць гэту аўдыторыю. Наста, ведаю, што вот вы зараз казалі пра 2060 год, а ў 2011 годзе вы пачыналі працаваць у сетках падчас якраз маўклівых пратэстаў у суполцы «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку». От а цяпер, калі параўнаць праз 6 гадоў, наколькі рэальна цяпер выглядае мабілізацыя людзей для ўдзелу ў розных грамадска-палітычных акцыях праз сацыяльныя сеткі? Што змянілася з таго часу? Камунікацыя стала найхутчэйшай. Зараз усе маюць вялікія мабільныя тэлефоны, людзям прыходзяць натыфікацыі, і яны хутчэй могуць адрэагаваць на нейкую падзею, хутчэй могуць кудысьці выйсці, хутчэй могуць нешта зрабіць, адрэагаваць, папярэдзіць кагосьці, як гэта было падчас цяперашніх акцый пратэсту, калі проста людзі ў каментарях паведамлялі, што дзесьці знаходзяцца кардоны міліцыі 25 сакавіка, што людзей затрымлівалі ў гэтых месцах, людзі напрост у каментарях да жывых трансляцый свабоды паведамлялі аб гэтым. Але я магу сказаць, што праз усю гэту наяўнасць гаджэтаў і праз усю хуткасць інтэрнэту стала прасцей распаўсюджваць фейкі. Таму што часам людзі бачаць, калі інфармацыя выклікае эмоцыю, людзі не задумваюцца аб тым, што магчыма гэта інфармацыя можа быць ілжывай. А Карына, а вось як вы ацэньваеце цяперашні патэнцыял сацыяльных сетак у арганізацыі людзей, мабілізацыі людзей, у адукацыі іх? Ну ці Так, інтэрнэт-змагары, які вельмі часта дэманструюць смеласць, прынцыповасць, нават часам агрэсіўнасць у сеціве. Насамрэч, вось яны, ці яны з'яўляюцца патэнцыялам для ажыццяўлення рэальных зменаў, рэальных дзеянняў. Бо калі казаць пра сённяшнія пратэсты не дармаедаў, то вялікая частка людзей у рэгіёнах гэта былі пажылыя людзі, наўрад ці яны выходзілі на плошчу ўсё ж дзякуючы інтэрнэту. Гэта была крыху напэўна іншая арганізацыя. Пра кардоны, як кажа Наста, сапраўды паведамлялі людзі праз сеткі, але вось такая больш сталая аўдыторыя, яна выйшла напэўна з іншых прычынаў. Вот як вы гэта бачыце? Я не ведаю, наколькі я магу разважаць наконт таго, ці змагары, якія ў інтэрнэце, ці яны змагары на вуліцы. Я думаю, што ёсць пэўная частка людзей, якія змагары ў сеціве, і яны гатовыя выйсці на вуліцу і нешта сказаць, нешта зрабіць. Але мне здаецца, што ўсё ж такі, большая частка людзей, маладых, яны так і ёсць, яны сядзяць у інтэрнэце, нібыта змагаюцца, а вось як вы сказалі правільна, у рэгіёнах выходзілі амаль, сталыя людзі, адні пенсіянеры. А дзе ж нашая моладзь, якая ў інтэрнэце сядзіць і ў інтэрнэце змагаецца за Беларусь? А што тычыцца мабілізацыі інтэрнэту, я лічу, што на сённяшні дзень інтэрнэт гэта галоўны інструмент па мабілізацыі людзей, гэта бачна і па 2011 году, калі спрабавалі РЧСС зрабіць. Вось. Таму я лічу, што калі і трэба нешта рабіць, мабілізаваць людзей, то толькі праз інтэрнэт, бо больш ніякіх інструментаў і няма. Ганна, вось я хацела вас запытацца, у якой ступені поспех у бізнесе залежыць ад працы ў соцсетках? Вот якая частка прадукцыі, сімвал бы рэалізоўваецца праз сеткі, а не праз краму? Мы гэта якраз недавно абмяркоўвалі, і наша прадавачка, я не вельмі часта ведаць паўтараць, пра тое, што менавіта вось ад людзей, якія працуюць з кліентамі, з людзьмі, ад працы ў сацыяльных сетках у прыватнасці і збольшага, залежыць тое, наш поспех залежыць тое, што мы зараз маем. Вось, мы ўвогуле пачыналі з сацыяльных сетак, нават тады, калі яшчэ не было крамы Сэмблбай, ужо быў акаунт у ВКонтакце, які набіраў сваіх падпісантаў, і потым, калі мы з'явіліся, то ўжо была пэўная база кліентаў, якая прыйшла і адразу до нас пачала набываць. Гэта, канешне, розныя пытанні таго, хто прыходзіць на сайт пра соцсеткі, той, хто набывае нашу прадукцыю, ўжо прыйшаўшы на сайт. Но я магу судзіць аба гэтых лічбах па той колькасці паведамленняў, якія атрымліваю, бо некаторыя соцсеткі зараз у прыватнасці ВКонтакце і Фейсбук даюць такі функцыянал тавараў, калі мы можам размяшаць іх наўпрост у сацыяльнай сетцы, і зацікаўленыя могуць нам напісаць і зрабіць замову. І тая колькасць паведамленняў, які я атрымліваю, па ёй я магу судзіць, што гэта дае вельмі вялікі прыток кліентаў. У працы з сацсеткамі ў бізнесе ёсць яшчэ і рэпутацыйны чыннік, што менавіта тое, як мы адказваем на пытанні, наколькі хутка мы адказваем на гэта пытанне, як мы адкажам на прэтэнзію, вырашым нейкі канфлікт, ад гэтага залежыць, ці вернецца да нас чалавек зноў, ці прэзідэнт да нашу краму. І гэта, канешне, таксама з гэтага пункту гледжання праца ў сацыяльных сетках вельмі важная. І яшчэ я хацела сказаць, што у Сэмблбай, у крамы, відавочна, акрім мэты камерцыйнай, атрымання прыбытку, ёсць яшчэ такая ідэалагічная задача. Мы хочам, каб людзі не проста прыходзілі і набывалі ў нас прыгожую цішатку з пагоні, а каб яны разумелі, што гэта за сімвал, які сэнс ён нясе для нас, для нашай краіны, для нашай культуры. І сапраўды хочацца сказаць, што пакрысе ў нас гэта атрымліваецца. Стала значна менш людзей, якія да нас вяртаюцца па чырвона-зялёны сцяг, напрыклад, бо ў пачатку было вельмі шмат, прыходзілі. А ён у вас ёсць у краме? Не, на жаль, не. У нас толькі гістарычныя, толькі тыя сімвалы, якія мы самі прымаем. І, канешне, вось тут усё ж такі ўсё адно ёсць над чым працаваць. Ну, вось я яшчэ раз згадаю лекцыю Франака Вішуркі. Адзін з тэзісаў быў «Менш тэксту, не расказвае, пакажы». З вашага досведу, Наста, ці толькі візуалізацыі кароткі змест працуюць у сеціве? І наколькі гэта ўсё ж залежыць ад аўдыторыі? Ось, і для якой аўдыторыі, якія прадукты, якая інфармацыя найбольш цікавая? Ці для ўсіх толькі як бы візуальная? Якая частка аўдыторыі патрабуе зместу больш літар, як бы так сказаць? Візуалізацыі тэксце, невядома, важная, але часам не зусім. Калі нейкая важная, адбываецца нейкая важная навіна, сур'ёзная, то, напэўна, не месца жартам у гэты момант. А калі, напрыклад, нават нейкую сумную падзею, сумную навіну, ты ніяк не падтрымаеш не распаўсюдзіш, калі людзі не маюць дачынення да гэтай навіны, калі асабліва іх не тычыцца, ўсё, што мы казалі раней, што важная эмоцыя, то хутчэй за ўсё гэты артыкул не ахопіць вялікую колькасць людзей. Але ў той жа момант візуалізацыя, я магу сказаць, для рознага ўзросту важна розная візуалізацыя. Людзі больш старэйшага ўзросту, ім не трэба шмат візуальных эфектаў, чым прасцейшыя шрыфты, чым прасцейшая карцінка. З майго досведу гэта найбольш будзе віральна сярод людзей старэйшага ўзросту. А калі ласка, Карына, якое ваша меркаванне? Я магу сказаць так, што Франак, кажучы гэта, меў рацыю. Наколькі я магу казаць па сваім невялічкім досведу і па сваім назіранням, магу з ім згадзіцца. Зараз, мне здаецца, што журналістыка і інфармацыя, яна становіцца больш такой імклівай. Такое ўражанне, што ўсе некуды спяшаюцца. І ў інтэрнэце больш успрымаецца інфармацыя, якая кароткая, тэзісная такая, лаканічная, у якой ўсё галоўнае напісана, не трэба ніякіх такіх дадатковых акалічнасцяў. Вось. І што тычыцца відэа, то я таксама згодная з Франакам, што зараз больш за ўсё людзі глядзяць відэа. Відэа набывае большую папулярнасць. І мне здаецца, што там часу уся інфармацыя будзе падавацца аўдыторыі ў выглядзе відэа. Усё ж такі залежыць па большай частцы ўсё ад інфармацыі, ад таго, што ты хочаш сказаць сваёй аўдыторыі і якой ты рэакцыі чакаеш ад яе. Дзякуй. Ганна, калі ласка, і ваша меркаванне? Апрыёры, позадзе будзе мала тэксту, будзе больш візуалізацыі, будзе відэа, будзе нейкая карцінка, інфаграфіка, магчыма. Яно значна лепей зойдзе за доўгае нецікавае разважанне. Нават калі і цікавае разважанне, людзі адвучыліся зараз чытаць. Яны прыходзяць у соцсеткі для таго, каб адпачываць, каб проста правесці час, не каб загружаць сябе нейкімі тэкстамі. Я кажу з пункту гледжання, канешне, не журналісцкага, з пункту гледжання сетачніка камерцыйнай установы, але гэта так адбываецца. І, магчыма, калі мы хочам, каб людзі прачыталі нейкі доўгі тэкст, то ўсё адно ў соцсетках яго лепей ставіць нейкай кароткай інфаграфікай, нейкай візуалізацыяй, а ўжо па спасылцы, калі хтосьці хоча загрузіцца, пачытаць, то ён ужо пяройдзе і пачытае. Відавочна, ёсць пэўная залежнасць ад аўдыторыі, але тут хутчэй залежнасць контэнту. Мне падаецца, вось як Наста правільна казала, гэта розная візуалізацыя павінна быць, мабыць, калі мы працуем на рознай аўдыторыі. І калі я кажу са свайго пункту гледжання, з пункту гледжання крамы, то розныя тавары таксама лепей прапаноўваць розным людзям. То бок больш сталай аўдыторыі заходзяць такія больш традыцыйныя рэчы, яны заўсёды звяртаюцца па сцягі, па вышыванкі, па нейкія рэчы, якія будуць паказваць іх месцы ў гэтым грамадстве, скажам так, маркіраваць іх неяк. Моладзь жа проста хоча выглядаць больш стылёва, больш прыгожа, і ёй трэба прапаноўваць гэта. Вось, але ж калі вяртацца да пытання формы, то адназначна думаю, што прынцып менш тэксту тут безумоўна працуе. Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія. Недавно адзін з рэдактараў расійскага вядомага СМІ «Эха Москвы» Александр Венедыктаў распавёў, што іх СМІ ўжо мае тры рэдакцыі. Власна, радыё, сайт, цяпер сацыяльныя сеткі. Я не пра «Эха Москвы» хацела пагаварыць, а запытацца пра рынак працы ў Беларусі для сетачнікаў. Наколькі запатрабаваная вашая праца? І дзе трэба вучыцца на сетачніка? І ці вучацца на сетачнікаў? Я ведаю, што, Наста, вы цяпер знаходзіцеся ў Вашынгтоне, так? І якраз стажыроўка пэўным сэнсе у вас якраз у гэтай працы. Вось, калі ласка, раскажыце пра сітуацыю з працаўладкаваннем і з адукацыяй сетачнікаў. І зараз даволі шмат вакансій для сетачнікаў. Чым больш кампаніі, у тым ліку прыватныя, развіваюць свой бізнес, тым больш яны разумеюць, што трэба налажваць камунікацыю з кліентам, кліенты знаходзяцца ў сацыяльных сетках і гэтак далей. Таго, што я чую на сваёй стажыроўцы, гэта стажыроўка сферы медыя. Калі мы прыходзім у нейкую амерыканскую кампанію, то часцей за ўсё нам казалі, што яны зараз будуць пашыраць сваю рэдакцыю, яны шукаюць не столькі сетачнікаў, колькі спецыялістаў па відэа. Як казала Карына, што колькасць відэа зараз расце, і ўсё больш і больш інфармацыі прадстаўляецца на відэа. На маю асабістую думку, што будучыня будзе расці запатрабаванасць не столькі людзей, якія сетачнікі, класічныя, якія ведаюць алгарытмы, колькі універсальных салдатаў, якія могуць самастойна ствараць контент без іншых людзей, якія могуць ствараць тыя ж відэа, здымаць іх, рабіць нейкія мікрасайты, неяк праграмаваць і гэтак далей. Калі ласка, Карына, ну от, і дарэчы, які, як вы мяркуеце, у Беларусі сярэдні ўзрост сетачніка, які працуе, ну, напэўна, ці на СМІ, ці на бізнес-кампаніі, ці на грамадскія нейкія арганізацыі. От гэта звычайна маладыя людзі. Ну так, звычайна, як мне здаецца, сетачнікі гэта ў асноўным маладыя людзі, у ўзросце можа да 35. Недзе так, можа нават і маладзейшыя. Патрэбны ўсё ж такі маладыя людзі, каб яны арыентаваліся ў камунікацыі з людзьмі, каб яны былі лёгкія на размову, каб яны былі больш свабодныя нейкія. Ганна, так а дзе можна на сетачніка навучыцца? Ці гэта проста досвід працы ў розных кампаніях? Ну, гэта цікавае, канешне, пытанне, паколькі гэтая сфера дастаткова маладая ў Беларусі, і таму няма, напэўна, нейкіх вышэйшых навучальных установаў, якія б канцэнтраваліся на гэтым напрамку. Але ёсць лекцыі, ось як лекцыя Франака, напрыклад, ёсць розныя СММ-івенты, ёсць замежныя стажыроўкі і гэтак далей. Але ўсё адно з большага, мне падаецца, ўсё дасягаецца на ўласным досведзе. Я вось скончыла БДУІР, спецыяльнасць інфармацыйнай сістэмы тэхналогій ў эканоміцы, заўтра дыплом абараняю, але гэта не перашкодзіла мне зараз займаць ту пасаду, якую я займаю. І збольшага ўсё веды, якія я маю, яны дасягаліся менавіта праз уласны досвед, пра тую працу, якую я ажыццяўляла самастойна шляхам помылок. Ну, вось вельмі часта гучаць такія закіды на адрас сацыяльных сетак у павярхоўнасці, вот што яны арыентаваныя на кліпавае мысленне, на больш жоўты контент, на забаўляльнасць, як сёння прагучала. Ну, бо гэта прыносіць рэальныя клікі, што сеткі аддаюць перавагу карцінкам, кароткім відэа, а не тэкстам сур'ёзным. Як вы, кожная з вас бы адказалі на такія закіды і ці лічыце вы іх справядлівымі? Я лічу, што калі часам патрэбна проста аператыўна данесці інфармацыю, донести информацию, и тогда не важно, у каким формате эта информация дойдет. Если человек побачит видео и перейдет на сайт, это так само добро, и он увидит и видео, и текст. Але вядома, што человек зараз не воспринимает информацию только в одном выглядзе. Калі ему зручно глядеть видео, он глядит видео, калі ему зручно прочитать нечто, он читает. Я думаю, што кожны чалавек з вялікага сегменту аўдыторыі проста абірае наступны фармат, найбольш зручны для сябе. Карына Каліласка, ваш адказ. Я думаю, што адказаць на гэтыя закіды? Ну, я магу сказаць, што сацыяльныя сеткі, яны створаныя для кантактавання, і я магу сказаць, што ўсё ж такі контент сайтаў, напрыклад, навінных нейкіх і контент сацыяльных сетак, яны адрозніваюцца, таму што сайты, яны маюць больш больш афіцыйны такі вось вобраз. А што тычыцца сацыяльных сетак, то яны больш сканцэнтраваныя да таго, каб зацікавіць чалавека. Таму тут можна паіграцца з формай, тут можна паіграцца з інструментам, як гэта падаць, што тут можна дадаць, як гэта зрабіць у больш цікавай форме. Таму усе гэтыя закіды, я не лічу, што яны правільныя. Мэта сацыяльных сетак, яна і стаіць у тым, каб заангажаваць чалавека, каб зацікавіць сваю інфармацыю, каб у яго з'явілася нейкае жаданне зайсці на сайт, пазнаёміцца з ім, калі ён ніколі не заходзіў. Можа там і застацца і і чытаць яго заўсёды. Таму я лічу, што сацыяльныя сеткі, яны вельмі важныя вось у прасоўванні нейкага контенту. Калі ласка, і Ганна, ваш адказ. Не, ну, канечне, мы арыентуемся на кліпавае мысленне, мы даем людзям тое, што яны хочуць, тое, чаго яны ад нас чакаюць. Мы ўсё ж такі працуем з сацыяльнымі сеткамі. Але хто сказаў, што тая ж карцінка, тое ж відэа не можа несці ў сабе той жа мэсэдж, што, напрыклад, доўгі тэкст. Відэа хаця б больш людзей паглядзіць, больш людзей гэты мэсэдж сабе прыме. У той жа час, калі доўгі тэкст, у соцсетцы хутчэй за ўсё пройдзе міма чалавека, і ніхто гэта нават не пачуе. Плюс, як ужо казалі перада мной, канешне, соцсеткі, яны маюць сваю мэту, і яны маюць мэту таго, што чалавек чалавек, зацікавіўшыся той карцінкай, тым візуалам, ён перайдзе на сайт і пачытае нешта больш доўгае, больш цікавае, калі гэта нам патрэбна. Ну і плюс, калі казаць пра контент, які прыносіць клікі, ну так, мы яго выкарыстоўваем, але пры працы з сетками трэба вельмі добра разумець мэту, да якой мы імкнемся. Так, напрыклад, карцінка з дзіцёнкам якім-небудзь, яна гарантавана атрымае шмат лайкаў, шмат там якіх-небудзь перапостаў, але што мы ад гэтага атрымаем? Мы ад гэтага атрымаем толькі шмат лайкаў, якія, ў прынцыпе, мы ні ва што канвертаваць не зможам. А вось калі мы гэтага ж дзіцёнка апранем, скажам, у вышымайку, то мы ўжо атрымліваем 10 чалавек, якія спытаюцца, дзе яна быць набудуць, яшчэ 5 чалавек, якія зацікавяцца арнаментам, яго значэннем, можа больш паглыблена гэта пачнуць вывучаць. І таму, канешне, ёсць сэнс выкарыстоўваць, і мы выкарыстоўваем контент, які прыносіць клікі, але выкарыстоўваць яго трэба, безумоўна, разумна. Ну, вот у нас уже застаецца мало эфірнага часу. Апошняе пытанне для трох удзельніц пра будучыню сацыяльных сетак. Якія сацыяльныя сеткі для якой аўдыторыі будуць найбольш папулярныя ў будучыні, ваш прагноз? І ці падтрымліваеце вось тэзу Франака вячоркі пра смерць сайтаў традыцыйных СМІ, ну і што дамінаванне сетак у будучыні будзе? А калі ласка, Наста. Я думаю, што дамінаванне сетак адбываецца з кожным часам. Напрыклад, той же ВКонтакце, якому ўжо больш за 10 гадоў. Зараз вялікую папулярнасць расце Інстаграм, але невядома, што прыйдзе на змену Інстаграму. Гэта смерць Інстаграму можа адбыцца літаральна ў адзін момант, калі прыйдзе новая сацыяльная сетка, якая будзе час за часам перацягваць яшчэ больш аўдыторыі да сябе. Магчыма, будзе нейкі новы Фейсбук, нейкі новы Твіттер і... Ніхто не ведае, што будзе ў будучыні, але сайты паміраюць, і ўсё менш і менш людзей адмыслова заходзіць на сайт. Чым больш людзей, безумоўна, заходзіць на старонку пэўнага блогера ці пэўнага медыя ў сацыяльных сетках. Карына, калі ласка, і ваш прагноз на будучыню сацсетак? Ну, я згодная ў гэтым з Франакам, што... Усё ж такі традыцыйныя сайты памруць, таму што у іх ўжо зараз зніжаецца цікавасць да іх. У людзей з'яўляецца такое пытанне, а навошта мне заходзіць на сайт, калі ўсё, што я хачу прачытаць, ўсё, што я хачу даведацца, я магу прачытаць у сацыяльных сетках. І ў гэтым яны маюць рацыю. Навошта лішні раз заходзіць, калі ты можаш усё прачытаць у сацыяльных сетках. Таму я лічу, што ну, цягам часу ўсё ж такі традыцыйныя сайты, навасныя рэсурсы, яны іх ўжо не будзе. Будуць сацыяльныя сеткі, а ўжо ў якім фармаце, у якім выглядзе, якія новыя сацыяльныя сеткі з'явяцца, гэта ўжо трэба глядзець. Калі ласка, Ганна. Ну, мы тут усе такі выступаем адэптамі Франака вячоркі сёння, але так, я таксама з ім згодна абсалютна. І я прызнаюся, што сама ўжо даўно мэтава не заходжу на сайты навінаў, ніколі не заходжу, мэтанакіравана не набіраю ў пошукавым радку назву СМІ. Я раблю гэта пра сацыяльныя сеткі, я бачу стужцы нейкую цікавую навіну і ўжо па спасылцы пераходжу на сайт, калі яна мяне зацікавіла. Вось, я думаю, што за гэтым будучыні паступова да гэтага і перайдзеш, што ўсё ж такі асноўны акцэнт будзе ў людзей ісці менавіта на працу з людзьмі ў соцсетках. Вось, наконт таго, якія соцсеткі будуць папулярнымі, так, тут, канешне, вельмі складана нешта казаць. Я не думаю, што ў бліжэйшы час можа з'явіцца нешта кардынальна новае, якое зацьміць усё, што было раней. Бо людзі такія сталі у добрым, не ведаю, як сказаць, больш кансерватывнымі і вельмі складана прымаюць зусім новыя рэчы, прынамсі ў нас. Вось, я бачу так вялікі патэнцыял за Інстаграмам, таму што вельмі хутка развіваецца і ў нас. У сімвале гэта другая па папулярнасці, калі мне не зважвае памяць, сацыяльная сетка, там каля 17,5 тысяч падпісантаў. І я думаю, што вось менавіта ён збольшага будзе развівацца, захаваючы вышэй за ўсё свае пазіцыі ў нашым рэгіёне Фейсбука ВКонтакце. Ну, паглядзім, што будзе далей, будзем спадзявацца. Дзякуй вам вялікі. У эфіры «Свабоды» вы слухалі перадачу «Толькі жанчыны». З вамі была Ганна Соус, і мы гаварылі пра віртуальнае жыццё, якое стала рэальнасцю. І сённяшняй удзельніцы я дзякую ім за ўдзел у гэтай перадачы. Гэта мая калега Наста Пелюгіна, адказная за старонку «Свабоды» ў Інстаграме і іншых сацыяльных сетках, Карына Навіцкая, каардынатарка суполкі «Мая краіна Беларусі» ў Інстаграме, ВКонтакце і Фейсбуку, і Ганна Клокава, якая прасоўвае ў сацсетках інтэрнэт-пляцоўку і краму «Сымбальбай». Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.